Ele bu anlaşma. Peki. Ve yecibun nasbu. Nasıp vaciptir. Ey. Yani yecibun nasbul ismi el mezkur. O ismin mensup olması vacip. Yani nasbu ismil vaki'i fi mevannil izmari ala şeriteti tefsir. Tefsir şartı üzerine muzmer olduğu, amirinin muzmer olduğu kabul edilen yerdeki isimde nasb olması, o ismin nasb olması vaciptir. Ne vakitte? İzâ kâne vâkan. İzâ kâne olduğu zaman olsun vâkan. Vâkı olduğu zaman ba'de harfü şartı. Tamam mı? İzâ kâne olduğu zaman vâkan. Vâkı olucu ba'de harfü şartı. Şart harfinden sonra veyahut da şart manasını koltuklayan lafızdan sonra. Onu söylemedim. Ev ma tazammene ma'na şartı. Şart manasını içeren. Meta zeyden tecidhu fe ekrimhu. Eyne zeyden tecidhu fe ekrimhu. Haythuma zeyden telqa fe ekrimhu. Telqahu fe ekrimhu. Bunları Musa'nın zikretmedi. İbn-i Hacip. Şarit de zikretmedi bunları. Niye? Asıl bu istifa ettiler yani. Her bu şarttan sonra vakı olduğu zaman da o izmar ala şerit tefsir mevkiindeki isimden sub olması vacipse şart manasını koltuklayan isimlerden sonra da vak olduğunda yine nedir? Mensup olması vaciptir. Vel muradu bihi harfi şartla karşısında hahuna burada bu bahiste nedir? İn, indir ve levler. Tamam. Halbuki harfi 3 tane. İn, lev, emma. Emma da var. Ama emmayı söyledik. Feyne kelimeti emma ve inkanet min hurufu şartı. Şart harflerinden olsa da fehukmuha, fehukmu kelimeti emma, emma kelimesinin hükmü ma sebak geçmiştir. Neydendir o geçende? Min ihtiyarı raf'i, raf'in muhtar olmasıdır ma gayrı talebi. Talep olmayan fiil vakı olduğu zaman emma adasına vakı olan isimde raf tercih edilir. Ama taleple beraber olduğu zaman nasıl tercih edilir? Daha neyden geçmişti? Vaktiyarin nasbi. Nereye matur? Min ihtiyarı ref'i. Vaktiyarin nasbi. Ve kevni nasbihi muhtaran yani. Tamam. Evet. Neyle beraber? Muhtalim. İdâken ederken taleben. Tamam. Peki. Ve yecibu nasbu ba'de harfü şartı. O zaman şöyle ibareyi şöyle tavsiye edelim. Ve yecibu nasbu ba'de harfü şartı gayre emma. Emma'dan başka olan. Yani in ve levden sonra vakı olduğu zaman. Anlaşıldı mı? İn ve levden sonra. İn zeyden. İn zeyden. Eğer zeyde telkahu. İn zeyden. Eğer zeyde telkahu ona karşılaşırsan efendim, in zeyden, eğer zeyde, eğer zeydi, tecidhu, onu bulursan, tekrim. Eğer zeydi bulursan, onu ekrem. Ey, aynı şey gibi yani. İn tecid, zeyden, tecidhu, tamam mı? Ne yap? Tekrim. Vekeza. Aynı şekilde. Yani kema yedi bu nasbul ismil mezkuril vaka ibadet harfi şartı ama gayre emma. Emma'dan başka harfi şarttan sonra vakı olan isim vaciptir mensup olması. Yedi bu nasbu. Yine mensup olması vaciptir. Yani nasbul ismil mezkuril vaka ba'de harfi tahvid. Tahviz harflerinden sonra, teşvik harflerinden sonra vakı olduğunda da nasip olması vaciptir. Peki, hurufu tahdik kaç tanedir? Erba'at. Dört tanedir. Nedir onlar? Ve huve hella ve ella ve levla ve levma. Tamam. Bunlardan sonra vakı olursa. Ve innema veceben nasbu ba'de huma, ba'de harfi şartı ve tahdik. Ba'de huma, Bazı harfi işareti ve tahdid, tahdid ve şart harflerinden sonra efendim mensup olması vacip oluyor. Niçin? Niçin vaciptir? Sebep li vücubi duhulihima. Duhuli hâdeynin nev'in yani. Tamam. Bu şart ve tahdid harflerinin dahil olması vacip olduğundan dolayı alel fi'li lafzan ev takdir. Alel fi'li fiile duhul etmesi vaciptir. Fiilin başına gelirler. Hale kevnil fi'li melfuzan. O fiil melfuz olabilir. Ev. Hale kevnil fi'li mukadderan. Mukadder olabilir. Tamam. Nahvu kavlike. Şimdi nahvu. Nahvu. Bu da mübteda. Nahvu. Nahvu kavlike. İn zeyden darabtehu. Darabeke. İn zeyden eğer zeydi darabtehu sen onu dövdün ise darabeke. O da seni döver. Bunun takdiri nedir? İn darabte zeyden darabtehu darabeke. Bu nedir? Misalün. Misaldir li harfi şartı. Şart harfini örnekte bu. İn'den sonra zeyd mensup olması var. Tamam. Ve nahmu kavlike. Senin sözünün benzeri. Ella zeyden darabtehu. Ella zeyden zeydi. Darabtehu dövmeli değil miydin? Niye zeydi dövmedin ki? Bunun takdiri ella darabte zeyden darabtehu. Misalun bu da misaldir. Harfi tahdid. Tamam. Bu da tahdid harfinin. Evet. Peki. Burada bitirdi. Şimdi Musallif Hazretleri bu İzmar Ala Şerif tefsir mevkiindeki ismin mensup olmasını vacip olduğu yeri de beyan etti. Muhtar olduğu yeri beyan etti. Değil mi? Efendim. Refin muhtar olduğu yeri zikretti. Her ikisinin eşit olduğu yerleri zikretti. Bunu hepsini anlattı. Anlatmadığı bir şey kaldı mı? Şimdi de diyor ki ref okumak vaciptir ama ref okumak vaciptir ama nasıl muhtar olan yere nasıl muhtar olduğu yerdendir zannedilir. Tamam mı? Bu tip yerler var. Bazı yere bakıyor ki adam ilk bakışta baktığı zaman da İzmar Ala Şerif'in tefsir makamındandır, mekanındandır zannediyor da dolayısıyla burada nasip muhtar olması lazım diye düşün. Halbuki orada ref vacip. Çünkü İzmar ala şeriteti tefsir babından değildir. Tamam mı? Onu beyan edecek şimdi. Diyor ki وَلَيْسَ مِثْلُ اَزَيْدٌ زُهِبَ بِهِ مِنْهُ. Anlaşıldı. وَلَيْسَ değildir مِثْلُ gibisi. اَزَيْدٌ زُهِبَ بِهِ. Şimdi bu hemze-i istifamdan sonra vakı olmuş değil mi? Evet. Kendisinden sonra zühibe bir fiil de var. İzmar ala şerif tefsir babında olursa hemze istifamdan sonra vakıf olduğunda nasıl muhtar? O zaman ezeyden zühibe bihi olması lazım. Nasıl muhtardır. Değil mi? Demedik mi arkada hemze istifamdan sonra vakıf olursa ne oluyor? Nasıl muhtar. Ama diyor ki veleyse değildir mitlu ezeydün zühibe bihi gibi misaller değildir. Neyden değildir? Minhu. Minhu ondan. Yani mimma udmira amilu ala şeritetit tefsir babından değildir. Şimdi tevilini yapalım. Leyse değildir yani. Küllü terkibin her terkip ki zunne zannedildi. Fi badin nazarı. Üst bakışta zannedilmiş. Fi badin nazarı. Üst bakışta. Zannediliyor ki ennehu mimma udmira amilu ala şerit tefsir. Tamam. Yani ilk bakışta İzmar ala şeriteti tefsir babından zannedilen her terkip İzmar ala şeriteti tefsir babından değil. Yani ilk bakışta İzmar ala tefsir babında olduğu zannediliyor. Daha ve yuhtarun nasbu fihi ve orada nasıl tercih edilir. Böyle zannediyor ilk bakışta. Ama va ve ba'de taammuki derin baktığı zaman, iyi bir inceleme yaptığı zaman yu'lemu biliniyor, anlaşılıyor ki ennehu leyse minhu. Tamam. Ennehu o isim leyse minhu. Yani leyse min babil izmari ala şeritatit tefsir izmari ala şeritatit tefsir babından değil. İnceleyelim şimdi. Tafsir ediyorum. فإن زيدا فيه في هذا المثال. Bu misaldeki Zeyd'e bak şimdi. Ve in kâne, her ne kadar yuvannu zannedilirse de fi bâdin ne var? İlk bakışta, ilk etapta, ilk gözünü dikip baktığın zaman da zannediliyorsa da ki ennehu enne hâdel misale, bu misal mimma uzmira amilu ala şerîtis tefsiri izmar ala şerîtis tefsir olan lafızdır. Böyle zannediliyorsa da, daha ne zannediliyorsa, vel muhtaru, o nereye matur? O şey var ya, yuvanı zannediliyor. Ne zannediliyor? Ennehu mimma uzma alayna, o mahallini affediyorsun yani. Vel muhtaru, merfu okuyacaksın onu. Vel muhtaru, yani ve yuvanı veya yine zannediliyor ki el muhtaru, muhtar olan fihi, fi zâlikel ismil mezkûri en nesbu, bu isimde yani mimma yuhtar fihi nasb gibi bir şey oluyor. Şey artık ediyorsun da enne ismi haberiyle beraber yuvanın naif hali ya. Enne ismi haberiyle beraber nedir orada? Yuvanın naif hali. Yuvan o zannediliyor. Ne zannediliyor? Ennehu mimma uzmir amiluhu ala şerit tefsir. Daha ne zannediliyor? Vel muhtar ve tercih edilen de fihi bu isimde en nasb, nasıftır. Bu isimde tercih edilmesi gereken de nasıptır. Niye nasıptır? Limada yoksa libuku'il ismil mezkür fihi, bu misalde zikredilen isim vakı olduğu için bazı harfi istikam. Değil mi? Vavul hemze yani. Sen arkada öğrendin, dedin ki arkada anlattık sana. İnnel ismel mezkür ida vaka bazı harfi istikam yuhtaru fihin nasbu. Ve havuna kezalik burada da zeydun hemzeden sana vakı olmuş. Lakin şimdi bu istidrak. Evet. Bâdin ne var? İlk bakışta böyle zannediliyor ama yazheru zuhur eder, ortaya çıkar ba'de ta'ammukin nazari, iyice incelendiği zaman. Bakış yoğunlaştırıldıktan sonra zuhur eder ki ennehu enne hâdel misal, bu misal ezeydin zîbu bihi leyse minhu. Leyse değildir. Neden değildir? Min babil idmari ala şeriteti tefsir. İdmar ala şeriteti tefsir babından değildir. Ortaya çıkıyor. Allah Allah. Nasıl ortaya çıkıyor? Bak şunu gösterelim sana. Anlatalım onu. Fe innehu. Zira bu misal. Ve in suddika aleyhi. Şimdi bak. Bu misale baktığında ilk etapta, ilk bakışta oluyor. Hakikaten izmar ala şeriteti tefsir babındandır. Böyle zannediliyor. Ama derinleştirdiğin zaman, bakışını yoğunlaştırdığın zaman o baktan değildir. Anlatayım diyor sana. Değil mi? Çünkü bu misal. Ve in suddika kabul edilse ve in sadaka sadık olsa da aleyhi ala zâlike minne, yani bu misal üzerine sadık oluyor. Doğru oluyorsa da, ki ne doğru oluyorsa da ennehu enne zeyden fî zâlike misal. Bu misaldeki Zeyd ismin isimdir. Evet. Ba'dahu fi'lun. Evet. Ondan sonra fiil vardır. Zühibe bihi fiili. Tamam. Müsteğilun anhu bi damirihi. O fiilde damirinde amel etmek suretiyle o isimde amel etmekten faridir. Boş olmuş. İraz etmiştir. Öyle değil mi? Farigun anil ameli fihi bil amel fi damirihi. Bihi de amel ediyor. Dolayısıyla Zeyd de ne yapamaz? Amel edemez. Buraya kadar bir şey var mı? Yok. Tamam, buraya kadar tarif tuttu. Ama bundan sonrası da var tarife. لَوْ سُلِّسَ عَلَيْهِهُ اَوْ مُنَاسِبُهُ لَنَصَبَهُ. O var mı? Zühibe geçirirse nasip eder mi? Eder mi? Onun münasibi geçirirse ürhibe, o da nasip eder mi? O da nasip eder mi? Anlaşıldı mı? Ya buraya kadar tamam. Güzel. Ha, işte. Bu buraya kadar olan anlattığım şey ve in kana fi ba'din nazari ennehu mimma uzmira ala amilu ala şu tefsir, orayı beyan etti bize. Bak buraya kadar tamam. Lakinne hadel misal leyse değil bi haytu, lakin o zeyd leyse değildir bi haytu, bir mekan, bir yerde ki bu zeydin yeri şu yer değildir. لَوْ سُلِّتَ عَلَيْهِ عَلَى زَيْدٍ هُوَ, o fiilin kendisi yani zühibe bihi geçirilse اَوْ مُنَاسِبُهُ, ya onun münasibi, onun münasibine üzhibe, bir binâ-i mef'ul Nefil için bina kılınmış. Lenasebehu. O ismi nasbedecek değildir. Niye nasbedemez? Lienne zühibe bihi. Çünkü zühibe la ya'melun nasbe. O nasbe etmez. Onun malumu lazımdır. Bahar harfüceliyle müteaddidir. Bi nefsihi nasbı amel edemezdir. Anlaşıldı? Peki, münasibi ve keda yani kema enne zühibe bihi la ya'melun nasbe kezalik münasibuhu münasibi de la ya'melun nasbe yani üzhibe kadın. O da amel edemez. Niye? İzhab kelimesi zihab bahar güzeliyle beraber müteaddi olduğu zaman izhab oluyor. Değil mi? Peki zühibe bihi ne demek? Manası nedir? Üzhibe. Götürüldü. Üzhibe zeyd-i nasbet mi? Zeyd-i rebeden harif faydalı. Anlaşıldı. Şimdi buna itiraz edecek. Diyecek ki ya niye yani münasibi nasbetmez dedin ki? Münasip yani başka bir üzhibe tamam nasbetmez ama başka bir münasip onunla takdir edilse başka bir münasiple nasip olsun olmaz mı yani? Evet. Onun bu münasibi nasbetmeyebilir ama münasibi ahar getirilir. O münasibi ahar nasbeder. Böyle itiraz ediyor şimdi. Diyor ki feyin kulte eğer dersen yani itiraz edersen kardeşim sen diyorsun ki bu misalde müfessir olan fiilin aynını teslit onun başına geçirmek caiz değildir. Tamam. Onun münasibi olanı da geçirmek caiz değildir. Ha, tamam. Doğru. Ben de kabul ediyorum. Evet teslim ediyorum. Zühibe'yi geçirsen nasbedemez. Üzhibe'yi geçirsen o da nasbedemez. Ama zühibenin ve üzhibenin musallat kılınamaması onun başına geçirilememesinden la yezemu en la yekune min babin ma udmira amiluhu ala şeriteti tefsir. Anlaşıldı burası. La yezemu lazım gelmez ki bundan en la yekune bu zeydin olmaması min babi ma udmira amiluhu ala şeriteti tefsir. İdmar ala şeriteti tefsir babından olmaması lazım gelmez. Allah Allah. Niye? Niye lazım gelmez? Lenne bu. La yenhasiru el münasib. Münasibi kim münhasar etmiş? İlle münasibini. Yani zühibebinin münasibi niye münhasır oluyor? Münhasır değildir. Sınırlanmaz. Nerede sınır? Fi üzhibe. Üzhibede sınırlandırılmaz. Başka münasib takdir edilebilir. Tabii. La yenhasiru. Sınırlanamaz. El münasib, münasib. Yani zühibe binin münasibi inhisar altına alınamaz. Fi üzhibe, üzhibeden. Peki, ve idâ lem yenhasır fihi, ondan münhasır olmadığına göre, fel yukadder münasibun aharu, başka bir münasib takdir edilsin. Yani üzhibeden başka bir münasib takdir edilsin ki, yansibuhu onu nasbeder yani. Öyle mi? فَلْيُكَدَّ تَقْدِرَ اَذِلْسِنْ مِنَاسِبٌ اَخَرُ başka bir münasip takdir edilsin. Öyle bir münasip ki yansı bu. Onu ne yapacak? Nasip edecek. فَلْيُكَدَّ takdir olunsun. مِنَاسِبٌ اَخَرُ başka bir münasip. Üzhibeden başka bir münasip getirirsin oraya. Öyle bir münasip ki yansibuhu. O zaman ne olur? Hatta yekûne hâdel mithâl min zâlikel bâb. Yani min bâbi mâ uzmira âmiluhu alâ fittet. Güzel söyledin. Başka bir münasip takdir edilsin ki o münasiple nasip edecek. Nasıl bir münasip koyalım oraya? Mesela yulâbisu. Ha yulâbisu'yu koyalım oraya. Yulâbisu zeyden zühibe bihi. Koyalım oraya diye yulâbisu'yu. Çünkü zühibe bihi münabeşet manası da kazanıyor. Öyle değil mi? Yulabisi yani fi'lin mudari malum min labese. Labese gibi. Kardeşim yulabisi takdir edilir mi? Diyor ki lenne zehabel müteaddiye. Müteaddi olan zehab bilba. Bahar bir replikasyon olduğu zaman da yelze muha el münabese. Münabese lazım geliyor. Yani. Demek bir mülakaşa, bir beraberlik var. Zeyd götürüldü diyorsun. Zeyd götürüldü mü? Demek ki Zeyd'e mülabis oluyor bir kişi de, Zeyd'e mülabis oluyor, onunla beraber oluyor da, Zeyd de götürülüyor. Zeyd'e birisi mülabis oldu, Zeyd'le beraber oldu da, Zeyd götürüldü mü? Daha koyduk işte. E yulabisu Zeyd'en. Zeyd'e bihi. Öyle mi? Yani sen şimdi hubistu aleyhi de, hubistu aleyhi de yapmadın mı bu nihayet? Hubistu da yapmadın mı? Labestu Zeyd'en, hubistu aleyhi dedin. Dedim ama dikkat et, ikisinde de yakan aynıdır yani. Hapsondan kim benim, mülabis olan kim ben. Failler aynı. Sen yulabisi'yi koyduğun zaman, mülabisinin faili başkadır, zühibe bir başkadır. Götürülen Zeyd'de mülabis olan başkasıdır. İkisi aynı değil ki. Ama hubistu aleyhine ne yaptık bak? Labestu Zeyd'en hubistu aleyhi. Mahpus olan da benim, mülabis olan da benim. Anladın? İncelik nükte burası yani ha. Yoksa tamam doğru diyor adam, mülabis takdiri, başka bir münasip koy. Ha mülabis buldun. Buldun mülabisi ama. Failler bu mu? Müttehit mi? Failler müttehit değil. Şimdi bak. Böyle yap diyor. Evveyat da koy oraya. Elhebe, elhebe fiili koyulsun ki hale kevnihi kainin ala sigatil fi'lil madi el ma'lumi. Evet, doğru. Çünkü zehap kelimesi ba ile mütahdi olduğu zaman yelzemul izhap, izhap lazım geliyor. Yani izhap manasını kazanıyor. Sevam kendi malumine ve şuna. Takdirini yap o zaman. Nasıl yapacaksın? Bak şimdi yapıyor. Feyekünü. Binaenaleyh olur. Bu takdir edilir de feyekünü. Olur. Takdiruhu. Takdirin münasip. Ne olur? Ezeyden yulabisuhu ezzehabu bihi zühibe bihi. Ezeyden Zeyd'e yulabisuhu. O Zeyd'e mülabis oluyor. O Zeyd'le beraber oluyor da ezzehabu bih. Onu götürmek. Onu götürmek Zeyd'e oluyor da. Bak onu götürmek Zeyd'e mülabis oluyor da. Zühibe bihi. Zeyd götürülmüştür. Öyle mi? Evet. Dolayısıyla feyekünün fi'lün nasibu li Zeyd yulabisu el mukadder. Bak o zaman nasıl yaptı? E yulabisu eyyulabisu ezzehabu zeyden. Eyyulabisu mülabis oluyor mu? Ezzehabu götürmek. Kime mülabis oluyor mu o götürmek? Zeyden zeyden. Zeyde götürmek mülabis midir? Zühibe bihi. Zeyd götürüldü. Götürmek zeyde mülabis olacak. Değil mi? Zeyde götürmek vuku bulacak ki. Götürmek zeyde vuku bulsun ki zeyd götürülsün. Veyahut da şöyle takdir edersin. Ezeyden yulabisuhu ehadun bizzehabi bihi. Ezeyden Zeyd'i yulabisuhu ona mülabis oluyor ehadun bir kimse. Neyle mülabis oluyor ona? Bizzehabi bihi. Onu götürmekle Zeyd'e bir mülabis oluyor da zuhiben mihi? Zeyd götürüldü. He? Yani bak. E yulabisu ehadun Zeyden. E yulabisu ehadun bir kimse mülabis olmuş mu Zeyden? Bir kimse Zeyd'le beraber oluyor da zühibe bihi Zeyd'e götürülmüştür. Öyle mi? Evet, şöyle takdir yapılsın diyor. E Zeyden enhebehu ehadun zühibe bihi. E Zeyden Zeyd'i mi enhebehu onu götürdü ehadun. Bir kişi Zeyd'i götürdü de zühibe bihi Zeyd'e götürüldü yani. Güzel. Değil mi? Dolayısıyla bu işler kalktı diyor. Sen diyorsun ki aynını tespit edemezsin, münasibini de tespit edemezsin. Aa münasibini ne yaptık? Musallat kıldık. Onu da nasip ettirdik Zeyd'i. Oldu. Hem de istifamdan da sonra vak olduğu için nasip muhtar. Kulna. Hayır. Şimdi cevap ver. Kulna. Biz deriz sen böyle bir itiraz eder, böyle takdirler bize gösterirsen kulna. Biz deriz ki el murad bil münasib. Burada münasip ile kast edilen ne kardeşim? Yani bizim ev münasibuhu dediğimiz zaman da ev veyahut da münasibu onun münasibi ona musallat kılınır da yani levsullete aleyye huve ev münasibuhu o fiilin ayni, yani müfessirin ayni veya müfessir olan fiilin mülabisi. Bak, müfessir olan fiilin mülabisi, münasibi ona musallat kılınır da lenasabahu onu nasbeder dediğimiz zamandaki o münasipten kastedilen nedir? Ma yuradiful fi'lel mezkura el müfessira. Müfessir olan o mezkür fiile müradif olan. Tamam? Ev mülazimuhu veya ona mülazim olandır. Onun lazimi olandır. Ama neyle beraber? Sen bu şartı kaçırdın. Neyle beraber? Ma'attihadi ma üsnide ileyhi. Müsnedin ileyhi müstahit olmasıyla beraber. Anladın? Zühide bir'deki müsnedin ileyhle senin takdir ettiğin zamandaki müsnedin ile aynı mıdır? Anlaşıldı mı? Ma'attihadi ma üsnide ileyhi. Yani bi şartı en yekuna fa'ilul fi'lil mudmeri mudmer olan, izmar edilen, gizlendirilen fiilin fa'ili daha vel fi'lil mezkûri ve zikredilen fiilin fa'ili müttahiden bir olması şartıyla. Anlaşıldı? Yani ma udmira amiluhu ala şeriteti tefsirde müfessir fiilin failiyle müfessir fiilin faili aynı olacak. Halbuki senin yaptığın bu takdirlerde aynı değil. Ha, hatta levlem yettehid müttehid olmadığı zaman la yekunu münasibelle. Onun münasibi değil. Tamam. Peki bak bakalım şimdi. Fel ittihadu ittihad yani her ikisinin faillerinin bir olması. Yani kevnu fa'ilil fi'leyn muzmer ve mezkür olan müfessir ve müfesser olan her iki fiilin faillerinin müttehid olması fîmâ zekertehu eyyühe fâil eyyühe muhtarız ey muhtarız, ey itirazcı ey bize bu soruyu soran kişi senin zikrettiğinde ittihad mefkudu yoktur. Tamam mı? Yoktur. Çünkü bak sen müradiste ve mülazimde yani onun münasibidir diye getirdiğin fiillerde mülabisu diyorsun veya elhebe diyorsun bir şeyler diyorsun ya he, orada zikrettiğin fail müsnedi ile nedir? Zehaptır. Zehaptır veya ehadündür. Dikkat ettiniz mi oraya bak? E yulabisu ezzehabu veya da dedi ki eyyulabisuhu ehadun değil mi? Eyyulabisu zeyden ehadun ehadunu yapmıyorsun fail. Ehadun başlar. Zeyhat başlar. Ha, li'ennel müsnede ileyhi fima yuradifuhu ve yulazimuhu ezzehabu el ehadun ya zehaptır müsnede ileyhi veya da ehadun. Nerede? Fil fi'lil mezkûri zikredilen senin takdir ettiğin o fiil. Yani sen takdir ettiğin fiillerde yani mukadder dediğin, muzmer dediğin fiillerde fail, yani müsnedin ileyhi nedir? Zehaptır ve ahadındır. Peki mezkür fiilde fail nedir? Yani müsnedin ileyhi nedir? Ve fil fi'lil mezkür huve zeyd. O zeyd'tir. Zeyd başka bir şeydir, zehap başka bir şey. Değil mi? Zeyd başka, ahadın başka. Bunun müttehid değil ki. Peki soruyoruz o zaman. Müsnedin ileyhde ittihat var mı? Yok. Felem yücet el ittihadu fil müsnedi ileyhi. Müsnedi ileyhde ittihat bulunmadı. Peki. Ve izâ lem yücet el ittihadu fihi. Müsnedin ileyhde ittihat yoksa. Yani mezkür fiilin müsnedi ileyhiyle. Muzmer fiilin müsnedin ileyhi birbirinden farklıysa. La yekûnü münâsiben lehu. O zaman müfessir fiile o mukadder olan fiil ne olmuyor? Münasip olmuyor. Münasip olmadığını niye münasip olmuyor? Lifikdani şartı. Şart müntef olduğundan dolayı. Şart neydi? Ve huve şart el ittihadu fîmâ üsnide ile müsnedin ile de müfessir ve müfesser fiilin ne olmasıdır? Müşteri ilim noktasında aynı olmasıdır. Burada aynılık yok. Ve idâ kâne lem kezâlik, madem ki iş böyledir, yani idâ lem yekün ezeydün zuhibe bihim min hâdel bab, İzmar alâ şerif tefsir babından değildir. Niye değildir? İl-illetil mezkûre, zikrettiğimiz illetten dolayı. Ne aynını, ne münasibini ne yapamıyorsun? Onun başına geçiremiyorsun. Öyleyse ferrafû. Tamam mı? Ferrafû. Ne demek? Yani ferrafû. Daha burada şartı cevap olarak gelmiş yani. Ha. İlâken önce ferrafû. Yani ref'u zeydin fil misalil mezkûri. Zikredilen misal. Zeydun zuhibe bi misalinde Zeyd'in merfu olması vacibun, vaciptir. Bil iktidai, müktida olmasıyla. Amil-i manevi, onda amel etmeyiz. Zeyd merfu müktidadır. Ve nasbuhu, onun mensup olması. Yani ezeydün zühibe bihide ezeyden diye nasb okumak gayru caizin bilmefuliyeti. Yani şöyle yapması daha güzeldi. Ve nasbuhu bilmefuliyeti meful olmakla mensup olması ise gayru caizin caiz değildir. Öyleyse feleyse değildir. El misalü mezkür min babil izmari ala şeriteti tefsir. İzmar ala şerit tefsir babından değildir. Değil ise hemzeden sonra vakı olan isimde mensup olması muhtar olur. O zaten ne yaptı? Düştü. Bu bir kere izmar ala şerit tefsir babından değildir. Fekeyfe. Fekeyfe. Nasıl olacak? Nasıl olur? Keyfe yekûnü? Nasıl olabilir ki bu misal? Mimma yuhtaru fîhin nasbu? Nasbın tercih edildiği bir örnek nasıl olabilir? Nasıl bir tercih edilemez yani o zaman. Nasbın tercih edilmesi neredeydi? İzmar alâ şerit tefsir babındaydı. Bu izmar alâ şerit tefsir babından değil ki nasıl burada muhtar olmuş olsun. Tamam. Hadi. Öyleyse yenbeği lazım gelir en yekûne ref'uhu vaciben bil iktidâ. Müktidâ olmak üzere merfû olması vaciptir. Ve keda. Şimdi ikinci bir örnek daha verecek ona. Tamam mı? Ben de sana veririz. Getirdim.